اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچنا اور برا داؤں، اور برا داؤں یعنی فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، تو کاہے کے انتظار میں ہیں؟ مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔